الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم سپارہ آیت نمبر 102-103، سورة آل عمران آیت نمبر 102-103. تدین دے مخ کے سبق کی اللہ پاک دا اوس او دا خزرج ذکر وکړو، چې د مدینی منورې د انصارو دوه قبیلې وې، شپږ شلی کاله د هغوی هغه دښمنۍ را روانې وې او شوې وې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وجې نه الله د هغوی په زړه کې مینه او محبت پیدا کړ. د یهودو د سازش د وجې نه هغه دشمنی بیا تازه شوه، خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په موقع باندې ورورسېد او د هغوی هغه جګړه او یو بل پسې چې تورې رایستې وې هغه جنګ ختم شو. پرون سبق کې هم الله پاک فرمایلی وو چې تاسو د یهودو او د نسوارو د سازشونو نه ځان ساتئ. دا سازشیان خلک دي، ټول عمر دوی د اسلام او د مسلمانانو مخالفت کړی دی، نو د دوی د سازشونو نه ځان ساتئ. مکار قوم د یهود د هغوی چالونه پیژندل دا یو ډیر مشکل کار دی. د هغوی چال پیژندل او بیا د هغوی نه خپل بچو کول دا د یو ساده مسلمان دپاره یقیني ډیر مشکل کار دی، او مسلمان هغه وی ساده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المؤمن غر کریم، د ده صفت دا د کې سادګي. او دا یو مکار قوم د یهود اوس یو ساده مسلمان د هغوی د مکر او د فریب نه څنګه به ځان ساتي؟ عیار قوم دی، مکار قوم دی چې د هغوی د سازش نه بچ شو، د هغوی د مکارتوب نه بچ شو. عزتمند قرآن د هغې دپاره موږ ته حل ښودلی دی، علاج یې راته ښودلی دی چې د دې مکار قوم نه به تاسو څنګه ځان بچ کوئ، څنګه به ته بچ کېږي. د هغې دپاره قرآن دی نن سبق کې موږ ته یو دوه اصول ښایي چې تاسو دا دوه اصول خپل کې، بیا به تاسو د دې مکار قوم د سازشونو نه بچ. لومبه خبره په هغې کې الله پاک فرمایي چې تاسو ځان کې تقوا پیدا کړئ، چې تاسو د الله نه یره ځان کې پیدا کړئ، تقوا پیدا کړئ، نو تاسو به د دې خلکو د سازش نه د الله په امداد بچ شئ. عزتمندو، تقوا څه شی دی؟ مفسرینو ډېرې معنی کړي دي. که زه هغه وکړم نو بیا به تاسو په هغې باندې پوه نه شئ. ساده الفاظو کې زه تاسو ته دا خبره کوم، تقوا څه شی دی؟ عزتمند، تقوا د ډیرو منځونو نوم نه دی چې مونږ ډیر منځونه وکړو، ډیرې روجي ونیسو، ډیر تلاوتونه وکړو، ډیر عبادات د الله وکړو. نه، دا تقوا نه ده. تقوا دا ده چې په یو ګناه باندې لاس بر شي او ځان د هغه ګناه نه وساتو، الله حاضر او ناظر کو ځان ته چې الله ما ته ګوري. دا تقوا ده. یو مجلس ته ورغلم او غیبت پکې کېده، پاسم دغه مجلس نه ولاړ شم، بس دا ګناه زه نه کوم. دا تقوا ده. یو مجلس کې ټي وي لګېدلې وي، زه ورغلم هغه مجلس ته او بس هغې کې کېننم، د هغې نه پاسم. دا تقوا ده. یو ځای کې جګړه شروع ده، وس مې نشته چې زه د هغوی صلح وکړم، د هغوی د خلاصولو کوشش وکړم. دغه وس مې کېږي خو ډېره ښه ده، که نه کېږي د هغه ځای نه تلل، هغه جګړو کې ایسه اخیستل نه. قدم په قدم عزتمندو چې مونږ نه کوم ګناهونه کېږي، بس دا ووایو چې الله ما ته ګوري، د دې دا ګناه زه نه کوم. دا تقوا ده. عبادات ته خیر دې کم وکړو، بس صرف فرض منځونه، تلاوت لږ شانتې، روجې چې کومې فرض روجې دي چې بس دغه ونیسو. خو عزتمندو چې د ګناهونو نه ځان بچ کړو، د ګناهونو نه بچ کېدل دا تقوا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عزتمندو فرمای، څوک چې تقوا اختیار کړي، د چا په زړه کې چې د الله نه یره راشي، وایي د هغه نه ګناهونه داسې رجیږي لکه د ونې نه چې پاڼې رجیږي. عزتمندو، دا فرشتې ګناه نه کوي. حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای، وایي د اووم اسمان فرشتې چې د کومې نه پیدا شوي دي او الله ته په سجده دي، وایي قیامت چې راشي د سر به راوچت کړي د سجدې نه، او بیا به ووایي، یا الله مونږ ستا د شان لایق عبادتونه کړی شو. یعنی دومره یریدونکي دي چې پیدا شوي دي په سجده دي، او چې قیامت شي نو سر به راوچت کړي، خو لیکن د خپلې کمزورۍ اعتراف به بیا هم کوي، یا الله مونږ ستا د شان لایق عبادتونه کړی شو. دا یره ده، حالانکه یوه ګناه ته نه ده شوي په ټول عمر کې. ځکه حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې دوه یارې زه د چا په زړه کې نه اچوم، د یو انسان په زړه کې دوه یارې نه اچوم. څوک چې زما نه په دې دنیا ویارېده، آخرت کې به ته یاره ختمه کړم، او څوک چې زما نه په دې دنیا نه یارېږي، نه آخرت یاره به د هغه په زړه کې واچوم. نو عزتمندو، اصل څیز چې دی نو هغه تقوا ده. چې مونږ تقوا اختیار کړو، مونږ به د کافرو د سازشونو نه بچ شو، د هغې نه به خلاص شو. او که نه مونږ تقوا نه اختیارو، نو عزتمندو بیا د دې خلکو د سازشونو نه بچ کېدل دا ډېر ګران کار دی. او عزتمندو، ګناهونو نه ځان وساتو. ما تاسو ته وایي، ګناه نه ځان ساته. اشرف علي تاني رحمه الله، هغه به چېرته ریل کې سفر کوو، نو دا ریل پاټلې کله کله دوه شي، نو هغه طرف ته هم ریل ګاډی روانې، ګاډی راشي او دې طرف نه هم روانې، نو هغه به هغه طرف ته نه کتل، وایي اسې نه په یو نامحرمه باندې مې نظر وغورځېږي. ګاډی دې تېرېږي، کېدی شي زنانه پکې ناستې او نامحرمه زنانه باندې زما نظر وغورځېږي. دا تقوا وه، عزتمندو، پرهیزګاري وه. ځان به یې د بدنظرۍ نه بچ کوو. الله څومره لوی مقام اشرف علي تاني رحمه الله له ورکړی. احمد علي لاهوري رحمت الله عليه یو سړی دی، هغه خپل ابیتی لیکلی ده، هغې کې وایي، وایي زما دعوت له راغی، وایي روټۍ ورته کېښودې شوه. اشرف حضرت لاهوري رحمت الله عليه وایي، یو نوڼی واغېشته د یو پلیټ نه، وایي بیا د بل پلیټ نه بله نوڼی واغېشته، وایي بس بیا غلی خاموش کېناست. کله په روټه ختمه شو دا کور نه اوتل نو مرګره ته تاسو کوي حضرت تاسو خو روټه او نه خواله دا ولي یو نوړم دو نوړم واغشت حضرت لاهوري رحمت الله علیه و تو فرمای وی دا روټه بیلماز خزی پخ کړی و کشف خاوندان و عزت من دا د هغوی تقوا وه چې ځان به داسې مشتبه سیزونه نه ساته او یقیني چې پته ولګېده چې کومې زنانه پخ کړې وې هغې به مانځه کې کوتاهي کوله ځان به ساته دا تقوا وه عزت من علامه ابن سیرین یو ډېر لوی سړی تیر شوی دی د غوړو کاروبار به یې کو پخوا به دا مشکونه به دا به د غوړو ډکو د دې کو یتیمان نو دا مشکونه به و د څرمنې هغه څلوېښت مشکونه راغلي وو د غوړو هغه یو مشک یې چېرته مږه پروتې وه خادم ته ایستې وه او غورځولې وه علامه ابن سیرین ته تپوس کوي د کوم مشک نه تا چې دی نو هغه مږه ایستې وه هغه ورته وایي حضرت ما ته خو اوس پته نه لګي چې د کوم یو نه خو یو کې وه هغه مې ته غورځولې ده اوس ما ته هغه معلوم نه دی علامه ابن سیرین هغه څلوېښت مشکونه غوڼد توې کړل د غوړو نن سبا به څوک یو ټیم غوړي توی نه کړي هغه څلوېښت ټیمان د غوړو چې دی نو واړو چې په چا مشتبه څیزونه خورم کاروبار کوم خو صفا کوم خراب څیز چاله ورنه کړم عزتمندو دا تقوا وه د ګناهونو نه ځان ساتل د مشتبه څیزونو نه ځان ساتل عزتمندو دا تقوا ده ډېر مونځونه تقوا نه ده د دې وجې نه عزتمندو پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمای چې د حرام خور سړي دعا چې دی نو هغه الله نه قبل چې په خېټه کې حرامي او دې خدای ته سوال کوي تاسو وګورئ نن سبا خلک لګیاي او الله ته سوالونه او زارۍ کوي لیکن الله دعا نه قبلوي ولې نه قبلوي ځکه نه قبلوي چې هغوی د مشتبه څیزونو نه ځان نه ساتي د حرامو نه ځان نه ساتي تقوا پکې نه وي د ګناهونو نه ځان نه منې کوي د دې وجې نه د هغوی سوالونه هغه خدای پاک نه قبلوي عزتمندو تقوا چې دی نو مونږ ته الله دا حکم کوي چې تاسو تقوا اختیار کړئ د یهودو د سازشونو نه د کافرو د سازشونو نه ای مسلمانانو که تاسو بچ کیږئ نو ګورې په تقوا به بچ کیږئ په پرهیزګارۍ به بچ کیږئ او که تاسو کې تقوا نه وي نو تاسو د هغوی سازشونه نشئ ناکامه کولی د دې وجې نه الله پاک دې ځای کې فرمایي عزتمندو یو علاج دا ښیي یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو اتقوا الله ویریږئ د خدای پاک نه حق تقاته په حق یریدو سره یعنی د الله د یرې چې کوم حق دی هغه ادا کړي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د حق تقاته معنی کړې ده څه معنی ده حق تقاته هو ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر پیغمبر علیه السلام فرمای چې د الله د یارې حق داری چې مونږ د هغه داسې تابعداري وکړو چې ذره بر مخالفت پکې ونکړو نافرماني ونکړو او د الله یاد داسې وکړو چې چرته زمونږ نه الله هیر نشي او د الله داسې شکریا ادا کړو په انعامات او احساناتو چې د ناشکرۍ خیال هم زمونږ په زړه کې رانشي چرته رانه ناشکري ونشي اوس عزتمندو دا تقوا خو ډېره ګرانه ده قرآن مجید کې بل ځای کې الله وایي خیر دی تاسو دومره تقوا نشئ اختیارولی اتقوا الله ما استطعتم ثم رجست طاقتي ده طاقت مناسب خوك ده الله انا او يريغا في سمرة ستا طاقتي او دا غمخ كي ما اوه ستا دغا طاقتي يو مجلس تورلي دا گناه اغا مجلس نروانش اغا گناه كي سماخ پا يو گناه دي لاس برشو دا الله نا او يريغا چه الله ما تا گوري بس زوا بيا دا گناه نكو او عزت مندو دا اسي خبري ندي او ريدل ندي چه دا منگا عمل كي راولو دا قرآن مونگا وایو قرآن تا ناسیو عزت مندو اللہ سر پا دی کتاب بانی لاس کی دو وعدو کو چه یا اللہ زبا دقا سی کوم دا گناه نبا دا زان ساتم او عزت مندو دا جذبی سر که مونگا دا قرآن دا درس اورو او پا غیبان دا عمل تا زان تیار کو دا دیرو پریشانو نبا خلاص شو دا دیرو غمونو نبا خلاص شو او کنا مونگ صرف قیسی اورو او قران اورو لگیای او بس دا حدیث تی اورو فضائل اورو او عمل نکو دا بیا سی فضل کرد عزت مند دا و مونتا اس نفرانی کی نن نواداو کی چی انشاءاللہ گناہ با نکو کم زی که چیزا مونتا لاس پا گناہ برشی اللہ با حاضر ناظر کو چی اللہ ما تا گوری زدہ گناہ نکو نعیدت من دو دا یهود و دا سازشونو نبا مونگا خلاص شو جا یا ایوها الذین آمنو اے مسلمانانو اتقوا الله دا خدینو یریگی حق تقاتیه بحق یری دوسا ولا تموتن او تاسو ممره الا و انتم مسلمون مگر چه تاسو پا حالت دا اسلام کی یعنی تاسو لچه مرگ رازی چه اغا پا حالت دا اسلام کی راش مسلمانان مرشه اسی ذات من نمون تا بسنگا پتے لگی چیئرہ دا زم مسلمان مرشم او کافر مرشم من تا سپتاو لگی دا یو سڑی مرشو چی دی پا اسلام مرشو کدی کافر مرشو مسلمان خو خو دیر خلق دا سیوی چی طول عمر دا اللہ عبادتو کی پا آخر وقت دا دنیا نخالی لاس لاش کافر لاش عزت مندو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سنگ تاسو جن تیرک تک قصب تاسو لمرگ رازی اس کے یو سڑی پا تقوی و پریزگارے باندی جن تیر کری منزو دسی کری گناهونو نیزان ساتلی عزتمندو اغلبا مرد چی رازی اغبم پا تقوه و پا پریزگاره کی رازی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا کم حالت که چه تاسو ملشوه کده اسلام پا حالت که ملشوه تحشرون تاسو بده اسلام پا حالت که را پاسولشه او کده کفر پا حالت که ملشوه تحشرون نا قیامت پرز بتاسو کافر را پاس غرض داری تقوی سر جن تیر کو پریزگاری سر جن تیر کو مربم مونگ لتقوی پریزگاری کی رایش که گناهونو کی مونگ لطاریو نو بیا با مونگ لمد چه دینو اغم پا گناهونو کی رازی آن یو ذهن تا خبر رازی چه دیر خلق دا سیوی چه اغا طول مر پا اسلام تیر کی آخر وقت که دا کفر پا حالت کی مرش نعیزت من دا علمو لی کلی ری چه دا اغا پا اغا عمل که اخلاص نوی پختگی پا کی نوی طول مره نیک عمل کرده خو لیکن اخلاص پا کی نوی نو غرض داده چه عمل کو خالص دا اللہ در ازاده پارا کو منس کو روجه نیسو تلاوت کو خکارو نکو یا اللہ زچا تا زن نخیر نام نمود نکو یا اللہ ستا در ازاده پارا کو دا یو جذبز لکه پیدا شی عزت مندو بیا با مرگ مونگ لپا ایمان سر راجی مرد با مونگ لپا تقوی و پا پریزگاره کی رایسی دادی وجه نا اللہ پاک فرمائی چو ولا تموتن تاسو ممره الا و انتم مسلمون مگر چه تاسو پا حالت دا اسلام کی چو مسلمانان ملش عزت مند دا یو حل مونتا الله پاک او خود چې د يهودو او د نسواره او د سازشونو نه د مکرونو نه او فریبونو نه به تاسو په څه بچ کیږئ؟ په تقوا باندې، چې تقوا اختیار کړئ. دریم سیز مونږ ته الله ښایي چې ځان کې اتحاد او اتفاق پیدا کړي. واعتصموا بحبل الله جميعا، منګولې ولګوئ په رسۍ د خدای پاک، مضبوطه ونیسئ رسۍ د خدای پاک، جميعا ټول، ولا تفرقوا، فرقې فرقې مه کیږئ، ځان کې اتحاد او اتفاق پیدا کړئ. چې مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق وي، نو بیا به مسلمان د کافرو د سازشونو نه بچ وي، د هغوی د مکر او د فریب نه بچ وي. او که نه مسلمانانو کې خپله اختلاف و، نو عزتمندو بیا د کافر د سازش نه مونږ نشو بچ کېږي، بیا به هغوی په مونږ غالب کېږي او مونږ به مغلوب یو. اتحاد او اتفاق په مونږ کې څنګه راځي؟ مونږ نن وګورو څومره ډېر جوماتونه دي، څومره ډېرې پاټې دي، په یو پروګرام باندې هغوی متفق کېدی نه شي. تاسو وګورئ څومره پاټې چې وي، که هغه مذهبي جوماتونه او که غیر مذهبي جوماتونه، هغوی کې اختلاف وي. او عزتمندو اختلاف ځکه راځي چې کم نظام، کم سوچ، کم دستور، کم منشور مونږ قوم ته ورکوو، یو جومات یې ورکوي، هغه د انسان خود ساخته وي، هغه انسان جوړ کړي وي. نو د انسان په جوړ شوي نظام باندې متفق کېدل دا ډېره ګرانه خبره ده، ځکه د انسانانو ذهنونه هغه مختلف دي. زما به خامخا یو خبرې سره اختلاف وي، ځکه بل انسان یو خبره جوړه کړې ده، یو نظام او یو منشور یې جوړ کړی دی، خامخا د بل انسان ذهن هم هغه هم ذهن لري، هغه هم یو سوچ لري، د هغه سوچ په هغه سره اختلاف کوي. چرې هم هغوی په هغه نظام باندې، په هغه دستور باندې، په هغه منشور باندې متفق کېدی نه شي. متفق کېدل به په څه وي؟ په کوم نظام باندې به وي؟ هغه نظام باندې به وي چې کوم ذات د دې ټولو خلکو د ذهن نه، د سوچ نه خبردار ذات دی. هغه ذات مونږ ته منشور راکړی دی چې دا قرآن دی، حبل الله، واعتصموا بحبل الله. د حبل الله نه مفسرین وایي دا قرآن مراد دی. اوس دا یو نظام مونږ ته الله راکړی دی، دا یو منشور او دستور مونږ ته الله راکړی دی. که تاسو دې منشور باندې راجمع شوي او تاسو پرې راجمع کېدیم شي، په دې باندې تاسو عمل وکړه، تاسو به متفق او متحد شي. او که تاسو د انسان په جوړ شوي نظام باندې متفق کېږئ، چرې هم نشئ متفق کېدی، خامخا به ستاسو په منځ کې اختلاف وي. نو الله ځکه دلته وایي واعتصموا، مضبوط ونیسئ، بحبل الله، په رسۍ د خدای پاک، په کتاب د خدای پاک، جميعا، ټول انسانیت، هغه دا رسۍ مضبوطه ونیسئ، دا نظام مضبوط ونیسئ. ولا تفرقوا، او تفرقې ما چوي، اختلاف ما کوي، فرقې فرقې به نشي. او که تاسو دا کتاب، دا دستور، دا منشور، دا نظام خپل نکو، دا مضبوط اوننی و، تاسو کې به خامخا اختلاف راځي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وي په دریو خبرو باندې